oprogramowania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rośnie liczba ofiar i zakażonych koronawirusem we Włoszech. W Polsce rusza kampania informacyjna na temat zagrożenia zachorowaniem. 7 osób usłyszało zarzuty w związku z organizacją ubiegłorocznego finału WOŚP w Gdańsku. Dotyczą narażenia na niebezpieczeństwo uczestników imprezy i niedopełnienia obowiązków. Bliżej porozumienia w szpitalu w Rybniku. Dziś ciąg dalszy negocjacji na temat podwyżek. 27 osób pod nadzorem sanepidu w Lublinie przyjechały z Włoch, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus. Obejmowani są nadzorem głównie domowym, bo nie ma zaleceń, żeby obejmować kwarantanną w przypadku osób, które nie mają objawów. Natomiast są właśnie pod takim monitoringiem stacji sanitarnej. Planujemy wprowadzenie badań w kierunku koronawirusa. Mówi Beata Nadolska ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lublinie. We Włoszech jest 11 ofiar śmiertelnych. Ponad 300 pacjentów wykryto koronawirusa. Dla osób wracających z północy Italii oraz Chin przygotowano zalecenia. Są na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W szczegółach Joanna Stankiewicz. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podkreślił, jak ważna jest rzetelna informacja na temat koronawirusa i związanych z nim zagrożeń. Każdy wjeżdżający do Polski będzie otrzymywał taką informację, można powiedzieć instrukcję obsługi, jak postępować w sytuacji, której podejrzewa, że miał kontakt z osobami zarażonymi albo że sam jest chory. Jak wyjaśnił minister zdrowia Łukasz Szumowski, instrukcja postępowania jest prosta. Jeżeli wracamy z tego regionu, jesteśmy chorzy, informujemy o tym sanepid i udajemy się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Jeśli wracamy i nie jesteśmy chorzy, obserwujemy się w przeciągu 14 dni i nie przychodzimy w sposób taki profilaktyczny na oddziały zakaźne. Minister zdrowia zapewnił, że wszystkie osoby, które wymagają przeprowadzenia badania na obecność koronawirusa, bo mają objawy choroby, będą miały wykonane takie testy za darmo. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O rażących zaniedbaniach podczas organizacji ubiegłorocznego finału WOŚP w Gdańsku informuje prokuratura. Stawia zarzuty 7 osobom, mówi Marzena Amuklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zarzut narażenia uczestników koncertu na niebezpieczeństwo usłyszeli zarządzający Agencją Ochrony Tajfun, która odpowiadała za bezpieczeństwo podczas imprezy, a także osoby reprezentujące jej organizatora. Urzędnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku, który zezwoli na organizację koncertu oraz funkcjonariuszom policji, którzy pozytywnie zapiniowali wniosek o taką zgodę, przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych i narażenia uczestników imprezy. Podejrzanym grożą 3 lata więzienia. W styczniu 2019 roku podczas finału orkiestry w Gdańsku Nożownik wdarł się na scenę i ranił prezydenta miasta. Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu. Oprócz trzynastek emeryci dostaną w przyszłym roku także 14. Rząd przyjął projekt ustawy, która przewiduje dodatkowe świadczenia. Sylwia Białek. 14. emerytura to jedna z obietnic Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Informacje o tym, że rząd projekt ustawy przyjął, przekazała na spotkaniu prezydenta z seniorami w Żyrardowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To ta nasza międzypokoleniowa więź. I ta 14. emerytura będzie wypłacana. Jeżeli trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie Państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane. 13. emeryturę otrzymają wszyscy bez kryterium dochodowego. W przypadku 14. emerytury będzie obowiązywał próg w wysokości 2900 zł. Ci, którzy ten próg przekroczą, otrzymają 14. na zasadzie złotówka za złotówkę, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury, a tym progiem dochodowym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne rozmowy w szpitalu w Rybniku w sprawie podwyżek dla pracowników. Wczoraj udało się nakreślić zarys porozumienia, mówi przewodnicząca pracowników blogu operacyjnego anestezji i intensywnej terapii Wiesława Frankowska. Zarys, jeżeli chodzi o grupy nieobjęte pieniędzmi systemowymi, to myślę, że tu jest jasna sytuacja, natomiast jeżeli chodzi o pielęgniarki i położnik, tutaj rozpoczynamy rozmowy, ale myślę, że argumenty przedstawione są słuszne i tylko doprecyzujemy to, co zostało powiedziane i porozumienie zostanie podpisane. Marszałek Jakub Chełstowski dodaje, że do rozwiązania pozostały sprawy techniczne. Pewna kwota została wynegocjowana, jeżeli chodzi o tych najniżej zarabiających w szpitalu. Właśnie w tych kwestiach, co też pani przewodnicząca powiedziała, rozmawiamy. Teraz jesteśmy już na etapie różnych wariantów finansowych i musimy przepatrzeć na prognozy finansowe, jak to wyjdzie po stronie szpitala, z których pieniędzy pewne podwyżki i w jakiej kwocie sfinansować. Porozumienie ma być podpisane w poniedziałek. Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Katolickim 40-dniowy Wielki Post. Ksiądz Bogdan Bartołd z parafii archikatedralnej w Warszawie zwraca uwagę na trzy filary Wielkiego Postu. To modlitwa, post i jałmużna. Tak sobie myślimy o tej jałmużnie tylko i wyłącznie materialnej. Oczywiście tam, gdzie trzeba, powinniśmy materialnie pomóc biednym, ubogim, chorym. Ale myślę, że takim najcenniejszym darem, który możemy ofiarować naszym bliźnim, to jest dar czasu. Odwiedźmy tych, których dawno nie widzieliśmy. Zadzwońmy do tych, do których nie dzwoniliśmy. Przeprośmy tych, których obraziliśmy. To dopiero będzie jałmużna. Wielki Post to czas przygotowania do Święta Wielkanocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Liczyłeś, ile goli strzeliłeś na podwórku na przykład? Mnóstwo. Mnóstwo. 64 gole to dorobek Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Polak zrównał się z Francuzem Karimem Benzemą i już goni legendę Realu Madryt Raula, który zakończył karierę z dorobkiem 71 goli. W klasyfikacji prowadzi Cristiano Ronaldo, trafiał 128 razy, przed Leo Messim 128. A teraz do rzeczy. Lewandowski strzelił gola, dołożył dwie piękne asysty przy trafieniach Gnabry'ego i Bayern Monachium w Londynie pokonał 3-0 Chelsea. The Blues rozbici. Gnabry znowu uderza, pisze dziennik i wraz z Lewandowskim Gnabry właściwie eliminuje już The Blues, uzupełnia Daily Mirror. Guardian przyczynę sukcesu widzi w dominacji Bayernu w drugiej linii, dominacji stworzonej przez Kimicza, Alcantre i Lewandowskiego. Za każdym razem, gdy Polak cofał się głębiej z linii ataku, kończyło się to dla Chelsea niebezpieczeństwem. Od początku wiedziałem, że jeżeli nie wyjdzie nam naprawdę wszystko, to efektem będzie ciężki wieczór, no i nam nie wyszło. Brakowało nam pewności w momentach, gdy byliśmy przy piłce. To dla mnie największy zawód, właściwie tak było przez cały mecz. Trener Lampard nadal mierzy się z klątwą własnego stadionu. The Blues przegrali w tym sezonie 8 spotkań u siebie, wliczając w to wszystkie rozgrywki. Ostatnim razem tak źle było w sezonie 1985-86. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W innym meczu 1/8 finału w Neapolu, Napoli na wypełnionym po brzegi stadionie San Paolo zremisowało 1-1 z Barceloną. Cały bardzo dobry mecz w wykonaniu Piotra Zielińskiego. Arkadiusz Milik pojawił się na boisku już w 54 minucie, zastępując kontuzjowanego strzelca gola Belga Mertensa. Dla Barcy trafił Antoine Griezmann. Czekamy na rewanżę, a już dziś Lyon zagra z Juventusem, a Real w Madrycie z Manchesterem City. Emocje w piłce nożnej, a także siatkowej, choć mogły być nieco większe w Bełchatowie, gdzie trzecia w tabeli Skra podejmowała Jastrzębskiego Węgla. Podjęła Skra Jastrzębian bardzo gościnnie, a goście byli bezkompromisowi, wygrali 3-0, a najlepszym zawodnikiem był atakujący zespołu z Jastrzębia Zdroju Dawid Kolnarski. Pokazaliśmy charakter, to, że cały czas wierzymy w swoją grupę, wiemy, że gramy dobrze, wszystkie elementy mniej więcej funkcjonowały, chociaż czasami dalej mieliśmy momenty takich przestojów, także ważne 3 punkty. 4 gemy ze Swietlaną Kuzniecową wygrała w turnieju tenisowym w Dausze Iga Świątek. Polka przegrała z o 16 lat starszą Rosjanką 2-6 i 2-6. Swój mecz przegrał także Hubert Hurkacz, on w Dubaju z Kazachem Aleksandrem Dłublikiem. Wygrał za to Jerzy Janowicz w Challengerze w Pau. W drugiej rundzie pokonał sklasyfikowanego o 800 miejsc wyżej w rankingu Francuza Janviera. W światowych rankingach strzelectwa wysoko plasuje się Łukasz Czapla. Polak został brązowym medalistą Mistrzostw Europy, złoto w konkurencji ruchowej tarczy, strzelił Szwed Martinson. No i obudziłeś wspomnienia, wiesz? O Czapli? Nie, chodzi mi o te bramki na podwórku, bo pamiętam, że z 5 mi nie uznali, bo poprzeczka, jak na leżą dwa tornistry, to jak można wiedzieć, gdzie jest poprzeczka? No tak. Ach, zachmurzenie duże będzie z większymi przejaśnieniami. Przelotna, pada deszczu, deszczu ze śniegiem. Właśnie war powinien być. Miejscami śniegu i krupy śnieżnej, lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Jeleniej Górze, Gorzowie i Koszalinie, 6 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu, a 7 w Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Warszawie, Białymstoku, Toruniu i w Bydgoszczy. Raport smogowy w Trójce. Z tego wszystkiego Rzeszów 2 razy nam się tu przytrafiło. Piotr Łodej. Dziś rano ponownie jest czym oddychać. Oddychać. Mrzawka, deszcze ze śniegiem i choć już słabszy wiatr, kolejny dzień z rzędu sprawiają, że w całym kraju możemy odetchnąć świeżym powietrzem. Według danych ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze ocenione jest jako dobre i bardzo dobre, zatem dziś też odpoczywamy od smogu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwy traf na cztery litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 tysięcy złotych. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, audycja poranna na 10,5 minuty po siódmej. Mówiliśmy pół godziny temu o tym, że od 1 marca rynek pracy dla cudzoziemców w Niemczech będzie otwarty. Ja pracuję w firmie, w której pracują pracownicy z Ukrainy, którzy już byli w Niemczech i w Anglii. No i wrócili z jednego prostego powodu. No, chociażby w firmie, w której pracowali, to po pierwsze były trzy stawki. Inną stawkę mieli Niemcy, inną stawkę mieli Polacy tam pracujący i inną stawkę mieli pracownicy z Ukrainy. No Niemcy przy tym swoim pragmatyzmie wiedzą, że jaka średnia jest na Ukrainie i tak też te stawki kształtują. Także fali tam wyjazdów nie będzie, a jak będzie, to na początku będą powroty. Natomiast te mity, że tam na godzinę tyle i tyle, możliwe. Natomiast koszty są nieporównywalne. 2273 ranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy. 11,5 minuty po siódmej. Pytanie jest przygotowane. Ciekawe, czy jest odpowiedź do tego. No i tornistry i boisko podwórkowe obudziły. Dzień dobry. U nas było takie boisko na podwórku, centralne dla czterech ulic. Jak chłopaki grali w piłkę, to oczywiście nic już innego nie można było robić, czyli rozrabiać. Kibicowałyśmy, chodziłyśmy z nimi na jabłka, ale pan redaktor ma takie wątpliwości, czy jest bramka, jak jest tornister, nie tornister. U nas jak krzyknął Rysiek, to tak było. On był liderem, był rudy, piegowaty, fajny chłopak. No wiadomo, jak Rysiek krzyknie, to już nie ma dyskusji. Ciekawe, co teraz z Rysiem słychać. Pozdrawiam. Kontynuuję serdecznie karierę. U nas Ryśka nie było i były kłótnie. Bramka była, nie było, za wysoko poprzeczka. No wie pan, jak to jest na podwórku, jak się w piłkę gra. U mnie na wsi nie grało się na piłkę między domami, w piłkę, no chyba, że na ogródku mojej babci Gertrudy, która dostawała białej gorączki, bo ta piłka jakoś szczególnie często leciała w róże i w tulipany. Natomiast no grało się zwykle przy szkole. Przy szkole było asfaltowe boisko. Niestety z jednej strony rosły drzewa i te korzenie, ten asfalt tak wybrzuszały, więc ta drużyna, ta grupa, która miała po tamtej stronie, miała no rozumiem inaczej. Też, no asfalt plus kolana to zawsze jest nieprzyjemna historia. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że my mamy te kolana. Pytania z kosmosu. Ale nie o tym. Nie. Zgromadziliśmy się tu nie w tej sprawie, drogi panie. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie jest od pana. Musi pan przyznać, że z wiekiem coraz więcej takich opowieści się przypomina i coraz rzewniej się o nich mówi. Łezkę, prawda? Się łezka się kręci. Tak. Pan Mariusz dopytuje i to jest bardzo ciekawe pytanie. Był taki czas, kiedy myśleliśmy, że grafen zbawi świat. Był taki czas? A czy tak się mówiło? Wcześniej, zdaje się, błękitny laser też miał to zrobić. Też się o nim mówiło. Teraz jest pytanie takie, czy sztuczna inteligencja zbawi świat, bo to jest chyba ten następny krok i następne oczekiwanie. To jest trochę tak, że jedna rzecz to jest oczekiwanie nas, ludzi, którzy niespecjalnie wchodzą w temat. Druga rzecz to jest to, co rzeczywiście mówią naukowcy czy informatycy. Zwykle i tutaj muszę się w piersi uderzyć, no media najczęściej rozkręcają to oczekiwanie albo zapominają, że pewne technologie nie rozwijają się z dnia na dzień, tylko potrzebują więcej czasu. Grafen to rzeczywiście jest taki materiał, który wiele rzeczy już zrewolucjonizował i jeszcze zrewolucjonizuje. Natomiast to nie jest tak, że z dnia na dzień świat się stanie zupełnie inny, problemy wszystkie znikną i tak dalej, i tak dalej. Ze sztuczną inteligencją jest jeszcze bardziej niż z laserem, to znaczy będzie miała jeszcze i z grafenem, będzie miała jeszcze większy wpływ na życie i już ma. Ale znowu, to nie jest tak, że my za każdym razem, kiedy z niej korzystamy albo kiedy będziemy z niej korzystali, dostaniemy jakiś sygnał, korzysta ze sztucznej inteligencji. Teraz dziękuj tam, nie wiem, informatykom i tak dalej. Dziękuj algorytmowi. Algorytmowi. Dzisiaj już wiele aplikacji na naszych telefonach ma takie funkcje, których normalnie by nie miały, gdyby nie algorytmy takie pisane w nieco inny sposób. Czy one są inteligentne? To jest zawsze kłopot, jak to zdefiniować, bo my nie do końca wiemy, co to znaczy i jak zdefiniować ludzką inteligencję. Każdy gdzieś tam wie, intuicja mu podpowiada pewne rzeczy, ale żeby tak twardo powiedzieć, to jest inteligentny program, a to nie, to trudno. Na pewno są w transporcie, na pewno są w finansach, giełda w dużej części opiera się już na takich algorytmach. Na pewno są w bezpieczeństwie, wierzę, na lotniskach są wspomagane, czy ci kontrolerzy lotów są wspomagani. Ja myślę, że największą rewolucję i już powoli to się dzieje, sztuczna inteligencja spowoduje w medycynie. W zasadzie nie ma tygodnia, żebym w specjalistycznych magazynach nie przeczytał, że na przykład gdzieś tam, to jest sprzed powiedzmy 2-3 tygodni, stworzono algorytm, który jest w stanie na podstawie zdjęć dużo skuteczniej wykrywać ogniska nowotworowe niż nawet najlepszy specjalista. Nie oznacza to absolutnie, i to od razu chcę dodać, że te algorytmy kiedyś zastąpią wszystkich lekarzy. One będą wsparciem dla lekarzy. Ostatnia rzecz, ostatnia, mówię, sprzed 2-3 dni, na MIT w Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts, stworzono taką platformę głębokiego uczenia, czyli właśnie taki algorytm, który potrafi wyciągać wnioski, który przeczesując ogromną bazę danych związków chemicznych, znalazł kilkanaście takich, które mogą być bardzo dobrymi antybiotykami, z czego jak przebadano tych kilkanaście, to znaleziono dwa takie, które zaczęto testować dalej. Wstępne testy, najpierw in vitro na szkle, później in vivo na myszach, wykazały, że te antybiotyki świetnie sobie radzą nawet z najbardziej opornymi na antybiotyki bakteriami. Prawda była taka, że dotychczas po to, żeby stworzyć nowy antybiotyk, trzeba było wydać mnóstwo pieniędzy na testy i trzeba było przede wszystkim mnóstwo czasu na tym spędzić. Czasami nowe lekarstwa, nowe antybiotyki powstawały przez kilkanaście lat. Sztuczna inteligencja poradziła sobie z przeczesaniem kilkuset milionów związków chemicznych w półtorej tygodnia. I to jest niesamowite, bo to z jednej strony mocno skróci czas nad badaniem czy badania nad nowymi lekami, a z drugiej strony znacząco obniży cenę całego procesu, bo trudno sobie w ogóle wyobrazić testowanie kilkuset milionów czy nawet kilkuset tysięcy związków chemicznych przez człowieka, a dotychczas to robiono jeden po drugim. No fascynujące to rzeczywiście jest, jakim wsparciem może być przy diagnozowaniu. Może być i przy diagnozowaniu, i w farmacji, w wielu, wielu różnych dziedzinach. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszek. Do jutra. Do jutra. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Barbara Wrońska, 22,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. 30 lat władał Egiptem jako prezydent. Władzę trzymał twardą ręką. Skończył, jak na dyktatora przystało, obalony przez rewolucję, która pod nazwą Arabska Wiosna przetoczyła się w 2011 roku przez Bliski Wschód. Hosni Mubarak zmarł wczoraj w swoim domu w Heliopolis. Mubarak musi odejść natychmiast. Immediately. Wynocha, niech wynosi się rząd Mubaraka natychmiast, dziś, won. Wolności chcemy, w końcu chcemy wywalczyć wolność. To była polityczna śmierć Mubaraka. Na początku 2011 roku obaliła go Arabska Wiosna. Oskarżono go o dyktat i nadużycie władzy. Ale przede wszystkim upadł, bo Egipcjanie żyli z miesiąca na miesiąc coraz gorzej. To jest koniec rządów Mubaraka. Ludzie zrozumieli, że mają siłę. Ponieważ jak nic nie zrobią, to w kraju nic się nie zmieni. Bo przecież nie ma szansy na uczciwe wybory. Ale jako, że łaska narodu na pstrym koniu jeździ także, to nie zawsze tak było. Hosni Mubarak pełnię władzy uzyskał w 1981 roku i wtedy popierało go w referendum, a później w wyborach 98% obywateli. Władzę obejmował z urzędu wiceprezydenta po zamachu na poprzednika Anwara As-Sadata. Bohater wojny Jom Kippur, wspaniały pilot. Czasem tylko ktoś się zastanawiał, czemu siedząc obok Sadata na paradzie, podczas której dokonano zamachu, był jedynie lekko ranny w rękę. Ale tylko czasem. kraj pod jego rządami kwitł, czerpiąc dochody z ropy naftowej, kanału sueskiego i rozwijającej się coraz bardziej turystyki. Egipcjanie kochali go, bo zwrócił im Synaj. Będę podążał tą drogą do przyszłości, niosąc odpowiedzialność i ciężar, dopóki w mojej piersi będzie biło serce i póki będę oddychał. Potrafił naród przekonywać Mubarak. Politycznie władzę trzymał silną ręką, nie znosząc opozycji, a przede wszystkim bractwa muzułmańskiego. Jego członków albo zmusił do wyjazdu, albo zamknął w więzieniach, albo po prostu skazał na śmierć. A geopolitycznie? Utrzymywał Egipt na pozycji strategicznego gracza w regionie, na dodatek stabilizującego w dużym stopniu sytuację. Przybyłem do Kairu, by zacząć wszystko od początku w kontaktach Stanów Zjednoczonych z całym światem muzułmańskim, na zasadzie partnerstwa i współpracy. Takie nadzieje z Mubarakiem wiązał Barack Obama. Te słowa padły 2 lata przed obaleniem egipskiego prezydenta. Mówiło się o nim na waszyngtońskich salonach skurczysyn, ale nasz skurczysyn. Ale w 2011 roku Egipt był drugim krajem, w którym zaczęły się protesty arabskiej wiosny i tu historia dobrego przywódcy się skończyła. Po pierwsze skazuje Mohameda Hosni Sayyada Mubaraka na dożywotnie więzienie za udział w zabójstwie manifestujących Egipcjan, jak też za zbrodnie zabójstw międzynarodowych. Do tego doszły zarzuty defraudacji państwowych funduszy i przywłaszczenia majątku. Wszyscy byli przekonani, że Mubarak dokona swojego życia w więzieniu, ale obiektywnie patrząc, prezydent Mursi przez ostatnie 5 miesięcy doprowadził do tego, że Egipt znów stacza się do rynsztoka. Mówimy ci, panie prezydencie, w tym co robisz, zatrzymaj się. I jak mówiłem, łaska narodu, jak i pańska na pstrym koniu jeździ. Egipcjanie tym razem obalili wybranego po rewolucji prezydenta Mohameda Mursiego. Rewolucja zatoczyła koło, wracał do władzy stary wojskowy układ, tylko z nowym bohaterem. Objęcie rządów przez generała Abd al-Fattah as-Sisiego powoduje, że ręka sprawiedliwości wobec Mubaraka przestaje być już taka twarda i po kolejnym odwołaniu, słyszy on, sąd orzeka, że jest on niewinny. I jako niewinny w oczach obecnej władzy wraca do rodzinnego domu w Heliopolis. I tam wczoraj zmarł, mając 91 lat. Ernest Zozuń przypomniał dni sławy i niesławy Hosniego Mubaraka. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? O inteligencji sztucznej? Ja się cieszę, że ta sztuczna inteligencja to jest w medycynie. Niech się rozwija, niech jej nawet będzie tam dużo. Ale co się stanie, jak ona dojdzie do piłki nożnej? aż się boję pomyśleć, jak te mecze będą wyglądały. O, a na podwórku jakby było? A ja na boisku miałem piłkę. I mimo iż nie byłem liderem, to czułem się tak jak Rysiek. 2-2 i 7 trójek. No, Rysiek został bohaterem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem będzie tematem spotkania prezydenta z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. We Włoszech, gdzie występuje największe poza Azją ognisko koronawirusa, zmarły wczoraj kolejne 4 osoby. Liczba ofiar wzrosła tym samym do 11. Po raz pierwszy potwierdzono zakażenia na Sycylii i w Toskanii. Według ministra zdrowia w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku. Łukasz Szumowski poinformował, że 79 oddziałów zakaźnych w całym kraju pozostaje w trybie podwyższonej gotowości. Pasażerowie przelatujący bezpośrednio z Włoch i z Chin na warszawskie lotnisko Chopina mają mierzoną temperaturę, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki. Zaraz po wylądowaniu samolotu na pokład samolotu wchodzi ekipa medyczna i badają temperaturę u wszystkich pasażerów i załogi. Następnie zbierane są karty lokalizacyjne do kontaktu w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba z konkretnym pasażerem i jeżeli żaden pasażer nie ma objawów chorobowych, wszyscy mogą spokojnie opuścić pokład. Uniwersytet Jagielloński zawiesił wymiany studenckie i wyjazdy swoich pracowników do rejonów zagrożonych koronawirusem. Do odwołania zostały wstrzymane projekty badawcze, które miały się odbywać m.in. we Włoszech, mówi rzecznik uczelni Adriano Halik. W szczególności rejonu Lombardii, Wenecji, Eugenajskiej, Piemontu, Emilii, Romanii i Latium należy wstrzymać do odwołania ze skutkiem natychmiastowym. Wstrzymane zostały wszystkie wyjazdy studentów, doktorantów i pracowników poza Włochami, także do Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Emeryci i renciści dostaną wsparcie w postaci 14. emerytury. Projekt przepisów o dodatkowym świadczeniu został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów, a jak wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, 14. emerytura będzie mieć kryterium dochodowe. Ci emeryci, którzy pobierają świadczenie wyższe niż 2900 zł, będą otrzymywali proporcjonalnie złotówka za złotówkę. Natomiast średnia naszych emerytów to jest ponad 2300 zł, także właśnie ten próg dochodowy to jest 120% tej kwoty. Czternastki będą wypłacane pod koniec przyszłego roku. W kwietniu bieżącego do emerytów trafią trzynastki. W tym roku trzynasta emerytura wyniesie 1200 zł brutto. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i informuje, że ani resort, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości SMS z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Jak podkreśliło ministerstwo w komunikacie, wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny, dlatego należy je usuwać. Koronawirus to nadal temat numer jeden dla rynków finansowych. Na Wall Street mieliśmy drugi dzień silnych spadków. Na minusie zakończyła się też sesja w Warszawie. Indeks największych spółek stracił ponad 2,5%. Komentuje dla Trójki Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Rynki finansowe są zdezorientowane, gdyż nie potrafią prognozować rozwoju epidemii. Tąpnięcie w aktywności ekonomicznej jest nieuniknione, pytanie tylko jak długo potrwa. Światowa gospodarka osłabiona latami kryzysu pozostaje wrażliwa na zjawiska szokowe, więc inwestorzy z niepokojem obserwują rozwój wypadków, parkując swoje pieniądze w bezpiecznych aktywach.

I've been seen with somebody new, but does that mean that I've been untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Do nothing till you hear from me. At least consider. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro. Dokładnie tej samej porze zapraszamy Państwa. Za 17,5 minuty będzie ósma. Piłka podwórkowa nam się przytrafiła dziś o poranku. No i też pojawił się wątek tego, kiedy bramka była, kiedy nie. Okazało się, że na jednym z podwórków słuchaczka opowiadała, decyzję podejmował Rysiek. Każdy miał takiego pana Rysia, znaczy każdy miał takiego Rysia na swoim boisku podwórkowym. Jak sobie przypominam, największym problemem była szerokość tornistrów, bo wtedy nie wiadomo było, czy był słupek, czy nie było słupka. No to zawsze była kłótnia. Dzień dobry. Nie musimy chyba dodawać, że wszystkie ryśki to równe chłopy, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, oczywiście. 2273, numer telefonu. Za 17 już teraz minut, ósma. Sportowe życie, o tym będzie ta piosenka. To Artur Rajek, a za chwilę projekt Tata. O podręczniku. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. A, i z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Ja w sprawie sztucznej inteligencji ostatnio zacząłem taką szerszą współpracę. W nowym samochodzie pomaga mi wybierać telefony, wysyłać wiadomości. Dowiedziałem się nawet ostatnio, że zapytana nawet opowie kawał. Taki zrobiłem eksperyment i zadałem jej pytanie, czy lubisz moją żonę? Odpowiedziała, nie mam informacji na ten temat. Ale co pana podkusiło? Projekt Tata. Za 14.08. Krystian Pankę? Częściej woził kwiaty w samochodzie. To by było informacja. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. Karnawał i po karnawale, proszę pana. W dawnej Polsce świętowano do północy, nie wiem czy pan wie, a w drzwiach taki chłopak przebrany za diabełka zapisywał imiona tych, którzy próbowali wymknąć się wcześniej z karczmy i z zabawy. O północy wnoszono postne potrawa, smokołyki chowano, grajek przerywał muzykę i uwaga, zrywał struny skrzypiec, a biesiadnicy posypywali każdy kąt karczmy popiołem. Tak było. Filip jeszcze jest, czy poszedł? Już poszedł, więc mu nie będzie przykro. A może by z tymi skrzypcami nie szalał? No właśnie. Pięknie ilustrowana książka Etnogatki i to skarbnica wiedzy o dawnych obrzędach i zwyczajach. I często do niej zaglądam. Niedawno Etnogatki zdobyły jedną z nagród głównych 18. edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Podobnie jak książka, o której dziś więcej. Gdyby podręczniki pisano w ten sposób, dzieci zdobywałyby wiedzę w podskokach. Dosłownie, bo Jan Paul Schouten w książce Ciało, ty i miliardy twoich mieszkańców nie tylko ciekawie, ale i z humorem opowiada, jak działa nasze ciało, ale też zachęca do testów. Autor zwraca się do nas na ty i mówi czasem, no zobacz, no porusz teraz nogą, albo wysuń język jak najbardziej potrafisz i zobacz, co się dzieje. Także to nie jest książka, z którą się kładziemy i przysypiamy, tylko bardzo intensywnie poruszają się nasze szare komórki, ale też porusza się nasze ciało przy czytaniu tej książki. Bo tak jest właśnie Jan Paul Schouten, opowiada Dorota Hartwig z wydawnictwa Format, która poznała go osobiście. Showman w ogóle, gaduła, człowiek, który nie może przestać opowiadać, wymachuje rękoma, jest bardzo dynamiczną postacią. Tak samo się czyta jego książki. On nie jest z wykształcenia lekarzem, a napisał książkę o ciele ludzkim. Nie jest z wykształcenia biologiem, napisał tę książkę. Nie jest astronomem, a pisze już teraz o kosmosie. Ale co ma? Ma niezwykły dar zgłębiania tych wszystkich dziedzin. Przygotowuje się po parę lat do każdej książki. I w przypadku książki o ciele słucha pytań naszych, które my zadajemy jakby i odpowiada na nie, ale jakbyśmy siedzieli na trzepaku, zupełnie na luzie rozmawiając, rzucając raz po raz jakieś anegdoty. Ta książka to jest taka jedna wielka afirmacja nas samych, tego, że jesteśmy tacy, a nie inni. I tak zostaliśmy stworzeni, bo po lekturze tylko się upewniłem, że jesteśmy cudem. Jak super zaprojektowane roboty zamieszkiwane przez miliardy rozmaitych podzespołów, a właściwie mikroorganizmów, bo Schouten pisze o ich wędrówkach, strategiach, także moje 9-latka, nie mogłem oderwać od tej książki. W gruncie rzeczy, chociażby jelita na przykład, to przecież jest taka doskonała pralka i potrafi już doskonale wyprać całą naszą zawartość w 37 stopniach. Albo dlaczego nasze usta przypominają gitarę. Albo na przykład dlaczego bakterie są sprytniejsze niż gadżety Jamesa Bonda. Też jest trochę takich porad, co zrobić, kiedy mamy czkawkę. Albo dlaczego ciastka posmakują nam lepiej, jak założymy na uszy słuchawki. No właśnie, to wszystko w sposób anegdotyczny, ale bardzo ciekawy. Schuten opisuje nasz organizm. Tych ciekawostek młodzi czytelnicy będą tu mieć dużo i chętnie je wykorzystują do prezentacji w szkołach na przykład, albo po to, by błysnąć na lekcji, bo takie rzeczy łatwo zapadają w pamięć. Ale też na dowód tego, że to jest książka również dla dorosłych, przytoczę przykład mojego zaprzyjaźnionego profesora medycyny, który tutaj we Wrocławiu pracuje naukowo, zeskanował parę stron, parę rycin i pokazuje studentom z projektora jako doskonała pomoc naukowa. Jako profesor, który ma ogromną wiedzę oczywiście, nie znał jakby tych anegdot, które przytacza autor, które gdzieś tam wynalazł. Skojarzenia bardzo mu pomogły. No i studenci też mają niezły ubaw na zajęciach. Zresztą uwagę rodziców, takich z mojego, z naszego pokolenia, ta książka przyciągnie przede wszystkim okładką nawiązującą, popatrz, w stylu do takiego właściwie dawnego zeszytu, dawnego brulionu, dawnej książki, ale też do pierwszego dzieła tej holenderskiej pary twórców, czyli do Ewolucji. Ta okładka wywołuje u nas takie skojarzenia z czymś starym, jakiś stary zeszyt, który został porzucony właśnie na strychu u babci, jakiś skarb ze starej skrzyni. Natomiast jak się przyjrzeć tym ilustracjom, mimo tego, że one wyglądają na takie dosyć poważne, bo trochę nawiązują do sztuki rycin, trochę do drzeworytu, do szkiców naukowych, to zobaczymy, że mamy do czynienia z ogromną dozą humoru w ilustracjach. Na dodatek autorka ilustracji, Flor Rider, nawiązując do tematu, narysowała na tylnej stronie okładki, zobacz, aha, siebie i autora jako... kościotrup. No, szkielety, powiedzmy, szkielety. Bardziej naukowo. Takie, jak każdy z nas widział w pracowni biologicznej, prawda, bo był zawsze tam taki. I pokażę to niebawem na facebookowej stronie projektu Tata 3. Trzeba mieć dystans do siebie i autorzy mają. Od razu powiem, że na 14 stronie jest też zdjęcie 14. popularnej krowy. To tak w języku zarumienionych nastolatków, którzy otwierają książkę do biologii, bo rozdział dotyczy naszego życia, jak powstaliśmy. To jest książka o ogromnej wiedzy, nie powiem, że dla odważnych, bo wiedza nie boli i powinniśmy ją zdobywać. Polecam bardzo serdecznie, w sposób tak napisany podręcznik podniósłby zdecydowanie wiedzę naszych milusińskich i najmłodszych. Może kiedyś się tak stanie. Mogę się jeszcze czymś zachwycić? Wiem, czym się zachwycisz. Kolorem papieru. No a ja w ogóle kolorem ilustracji, bo one też, ten jest tak niezwykły. No ciało, i... ty i miliardy jego mieszkańców. Grubość kartek też. Też, tak. Dziękuję. Bardzo ładna książka. Do nauki. Mhm. A projekt Tata, Krystian Hanke. Dziękujemy. Is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a fall. Come.